ان کے رہنے کا ٹھہرنے کا علم ہے، اور اسی کے پاس سب غیب کے خزانے. اور آخری آیت کریمہ کے ساتھ آج کی آیت کا جو ہے وہ تعلق ہے، اس کو ذرا دوبارہ اگر ذہن میں لے آئیں تو آج والی آیت کا مفہوم اور واضح اور جلدی سامنے آ جائے گا. اللہ جل مجد الکریم نے اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا آیت نمبر 28، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ. اے محبوب، اپنے نفس کو، اپنے دل کو، اپنی جان کو ان لوگوں سے مانوس کیجئے، ان لوگوں پر پیار اور محبت کیجئے، دست شفقت ان کے سروں پہ رکھیے. وہ لوگ جو صبح و شام رب کو پکارتے ہیں اس کی رضا چاہتے ہوئے، یعنی یہ جو غریب بظاہر جن کو ابو جہل و ابو لہب نے کہا تھا کہ محبوب ان کو اپنی بارگاہ سے اٹھا دیجئے، ان کے ساتھ بیٹھنا ہمارا شایان شان نہیں ہے، یہ ہمارے غلام، ہم ان کے آقا، آپ کی بارگاہ میں آئیں گے تو سب ایک جگہ بیٹھیں گے اور یہ ہماری عزت کے قابل نہیں ہے، اس لیے ان کو اپنی بارگاہ سے اٹھائیے. دو مقصد تھے، ایک تو یہ کہ یہ ان کو جب اٹھائیں گے تو ہم ان سے پوچھیں گے، دیکھو تم نے ہماری غلامی چھوڑ کر اس نبی کی غلامی کی ہے تو اس نے بھی تمہیں پیچھے ہٹا دیا اور ہمیں عزت دی، تمہیں کیا ملا. اور دوسرا یہ تھا کہ خام خواہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور صحابہ اکرام پر الزام لگانا اور ان میں آپس میں پھوٹ ڈالنے کی ایک ناکام کوشش تھی، لیکن اللہ نے ارشاد فرمایا محبوب تو ان کو، ان پر نظر شفقت کرم کا ہاتھ رکھ، ولا تعد عیناک عنہم، اور تو تیری نظر ان سے جدا نہ ہو، ان پر تو نظر کرم رکھ، ان کو ہمیشہ اپنی نظروں میں رکھ، کیا تو یا دنیا کی زندگی چاہے گا. اور ایسے آدمیوں کی بات نہ ماننا کہ جس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا اور خواہش نفس کے پیچھے وہ چلا، وکان امرہ فرطا، اور اس کا کام تو حد سے گزر گیا. اب یہی تھا نا کہ وہ کہتے کہ دیکھو جی ہم نے تو شرط لگا کے دیکھ لی، ہم تو اسلام میں آنا چاہتے تھے، لیکن امیہ بن خلف کہے کہ میں تو اسلام میں آنا چاہتا تھا، میں اس لیے اسلام میں نہیں آیا کہ جہاں میرا یعنی غلام بلال بیٹھے گا میں اس کے سامنے بیٹھوں گا. ابو جہل یہ کہتا کہ میں دیکھو آنا چاہتا تھا، نبی خود نہیں لایا، کیا جہاں بلال بیٹھے گا میں وہاں بیٹھوں گا. تو رب نے کہا محبوب کریم ان کو نہیں چھوڑنا، ان غلاموں پر نظر کرم رکھنا، اور ان غلاموں کو جو دور ہٹانا چاہتا ہے اس کو فرما دو، وَقُلِ الْحَقُ مِن رَبِّكُمْ، فرما دو کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُر، ہاں جس کا جی چاہے ایمان لائے اور جس کا جی چاہے کفر کرے. ہمیں تمہارے ایمان کی ضرورت نہیں، ہمیں تمہیں اسلام میں لانے کی ضرورت نہیں، اگر تم ان غربا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنا چاہتے ہو، تم اگر صحابہ اکرام کو پیارے آقا کی مجلس سے دور کرنا چاہتے ہو تو ہمیں تمہارے ایمان لانے کی کوئی وجہ نہیں، کوئی ہمیں دلچسپی نہیں، نہیں ایمان لاتے تو نہ لاؤ. دیکھیے کتنا بڑا یہ لفظ ہے اللہ تو چاہتا ہے ساری دنیا توحید پرست ہو جائے، اللہ تو نہیں چاہتا کہ اس کی مخلوق میں سے کوئی بھی جہنم میں جائے، اور اس کے محبوب بھی نہیں چاہتے کہ کوئی شخص کفر کر کے جہنم میں چلا جائے، لیکن یہاں تو اللہ جل مجد الکریم کہتا محبوب فرما دو، ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر کرے، ہمیں تمہارے ساتھ اس سلسلے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ ارے جو نبی ایک کافر مر جائے تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، وہ روتے ہیں یہ کفر میں کیوں مر گیا، یہ جہنم میں کیوں چلا گیا۔ یہ پورے مکے کے کافروں کو بڑا یعنی بے نیازی سے جواب دیا جا رہا ہے کہ چاہو تو ایمان لاؤ چاہو تو کفر کرو، ہمیں تمہارے ایمان سے دلچسپی نہیں۔ کیوں؟ کہ اصل میں انہوں نے ایمان کو آقا کریم کے غلاموں کے ایمان کے ساتھ توڑنا چاہا تھا، ان کا ایمان آقا کے غلاموں کی جدائی کے ساتھ تھا۔ تو فرمایا کہ جو نبی اکرم اور صحابہ نے جدائی چاہے ہمیں اس کے ایمان کی ضرورت نہیں۔ اے ابو جہل تو سردار ہے تو اپنی جگہ، اے ابو لہب تو سردار ہے تو اپنی جگہ، عتبہ شہبہ ولید بن مغیرہ نظر بن حارث مانا کہ آج دنیاوی طور پر تم دولت مند ہو، مکے کے سرداروں میں ہو، لیکن تمہارا ایمان لانا نہ لانا یہ بلال کے ایمان کے ساتھ کبھی نہیں تولا جا سکتا۔ بلال چاہے غریب ہے چاہے رنگ کا کالا ہے، حضرت سیدنا عمار بن یاسر چاہے غریب ہیں چاہے غلام ہیں، یہ لوگ چاہے زر خرید ہیں، لیکن ان کے بدلے اگر تم چاہو کہ ان کو پیچھے ہٹا کر تمہیں محفل میں بٹھایا جائے تو نہیں چاہیے۔ آج سائت کریمہ کو سامنے رکھ کر گستاخانے صحابہ کو اپنے یعنی نظریے پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ جب اللہ جل مجد الکریم رحیم و کریم ہونے کے باوجود، آقا رحمت اللہ العالمین ہونے کے باوجود صحابہ کو جدا نہیں کرتے، اور کسی چاہے ابو لہب چکا چکا ہے چاہے یعنی ابو جہل جو ہے وہ رشتے میں چچا لگتا ہے، کہا ان غلاموں کو دور نہیں کروں گا، چاہے تو میرے رشتے دار ہو، یہ غلام دل و جان سے میرے ساتھ لگ گئے۔ اللہ نے کہہ دیا محبوب ان پر نظر کرم رکھنا، ان کو دور نہیں کرنا۔ تو آج وہ جو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ استغفر اللہ صحابہ نے دین چھوڑ دیا، ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جن کو رب نہیں چھوڑتا، جن کو رب کا رسول نہیں چھوڑتا، جن کے بارے میں خود کیا رب کو بھی نہیں پتا تھا، یہ بعد میں معاذ اللہ مرتد ہو جائیں گے، معاذ اللہ یہ بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کریں گے۔ رب نے تو کہا محبوب یہ تیرے دین کا جھنڈا کائنات میں بچانے والے ہیں، ان کو نہیں چھوڑنا، ان پر نظر کرم رکھنا ہے۔ تو کہا اب یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ اختیار دے رہا ایمان لاؤ یا کفر کرو، یہ اختیار نہیں ہے، یہ زجر و توبیخ ہے کہ کل کو کوئی کہے کہ دیکھیے جی یہ کیا مسئلہ ہوا، اللہ نے خود ہی تو کہا تھا چاہے ایمان لاؤ چاہے کفر، تو ہم نے کفر چاہا، لہذا اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہوا تھا، اب عذاب کاہے کا۔ نہیں، یہ اختیار والی بات نہیں، یہ تو تحدید والی بات ہے کہ جیسا کہ یعنی بلا مثال و تمثیل ایک باپ اپنی اولاد کو کام کہتا ہے یا استاد اپنے شاگردوں کو کام کہتا ہے، تو کوئی اس میں سے چیمچی کرے تو کہتا ہے اچھا جس کی مرضی کرے جس کی نہیں مرضی، اچھا کل آؤ گے تو دیکھ لیں گے، پھر جو نہیں کرے گا تو وہ اختیار نہیں دے رہا کہ کل کو ایک طالب علم آئے اور وہ کام کر کے نہ آئے اور اس سے ٹیچر پوچھے تو نے کام کیوں نہیں کیا، تو کہہ جی آپ نے خود ہی تو کیا، کہا تھا کہ جس کی مرضی کرے جس کی مرضی نہ کرے، تو اس لیے میری مرضی نہیں تھی میں نے نہیں کیا۔ تو استاد کہے گا کہ میں نے اس لیے کہا تھا کہ تو نے چی بچی کی تھی، تو نے چہرہ پھیرا تھا، اس لیے میں نے زجرن کہا تھا تو بیہن کہا تھا، چاہے کر کے آؤ چاہے نہ کر کے آؤ، نہ کر کے آؤ گے تو پھر کل دیکھا جائے گا۔ تو اللہ جل جلالہ کہ چاہے ایمان لاؤ چاہے کفر کرو، لیکن اگر کفر کیا خالی یق ان تجنا للظالمین نارا، تو ظالموں کے لیے تو آگ تیار کر رکھی ہے، جو کفر کرے گا اس کے لیے تو پھر آگ تیار ہے، اس کے لیے تو جہنم تیار ہے، اور کیسی آگ کیسی جہنم۔ الیعوذ باللہ تعالی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ اس جہنم کی آگ سے سب ان کے آپ کے غلاموں کو محفوظ رکھے۔ احا تب ہم سورا دیکھو، ہاں وہ آگ کی دیواریں کہ ان کو گھیر لیں گی، وہاں سے بھاگا نہیں جائے گا، جہنم سے نکلا نہیں جائے گا، وہ آگ چھوڑنے والی نہیں ہے۔ جہنم کی دیواریں جو ہیں وہ ان کے ارد گرد بنا دی جائیں گی۔ وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا، جب آگ لگتی ہے، جب گرمی ہوتی ہے تو پیاس لگتی ہے، جب وہ پیاس ان کو لگے گی تو وہ مانگیں گے پانی، یُغَاثُوا بِمَاءٍ، ان کو پانی دیا جائے گا، ان کی فریاد رسی ہوگی۔ کل مہلے، ایسا پانی ہوگا جو کھولتے ہوئے دھات کی طرح ہوگا، جو سیسا پگھلایا جائے گا، اور جو جہنم میں پانی مانگے گا اس کو پگھلتا ہوا سیسا جو ہے، یعنی سکہ جو ہے، لوہا جو ہے، وہ پگھلا کر اس کو پانی کر کے ان کو دیا جائے گا۔ کل مہلے، جیسے کہ سیسا پگھلتا ہوا ہے، یش فل وجوہ، جب وہ چہرے کے قریب لے جائیں گے تو چہرہ جھلس جائے گا، چہرے کے ساری کی ساری جو جلد ہے، جو یعنی چمڑی ہے، وہ ساری کی ساری گل جائے گی، اتنا سخت گرم ہوگا۔ یاد اللہ تعالیٰ، کیسا عذاب ہے کہ ذرا سوچئے تو صحیح، جب سیسا پگھل جاتا ہے، جب لوہا بھی پگھل جاتا ہے، تو کیا اس میں ہاتھ رکھا جا سکتا ہے؟ اس میں تو کوئی بھی چیز ڈالے وہ اسی وقت گل جائے گی، جل جائے گی۔ تو کیا حال ہوگا ان چہروں کا جو آقا کریم کا انکار کیا کرتے تھے؟ کیا حال ہوگا ان چہروں کا کہ جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے ادبی کیا کرتے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا مذاق اڑایا کرتے تھے؟ کہا نہیں ایمان لاتے تو نہ لاؤ، دیکھ لو کہ دنیا میں ٹھنڈے پانی پینے والوں، دنیا میں ٹھنڈی جگہ پہ رہنے والوں، دنیا میں کفر کر کے عائش کرنے والوں، ایک دن آئے گا کہ تمہیں جہنم میں جانا پڑے گا، اور تمہیں آگ گھیر لے گی، اور وہاں جب پانی مانگو گے، تمہیں جب پیاس لگے گی، تو پھر ایسا لوہا پگھلا کر تمہیں دیا جائے گا کہ چہرے کے قریب جائے گا تو چرا جل جائے گا، اور جب وہ پیا جائے گا تو کیا حال ہوگا کہ سارے کا سارا اس کا جسم کی انتریاں جو ہیں وہ گل کر ساری کی ساری، وہ جل کر ساری کی ساری، پخانے کے راہ نیچے سے نکل جائیں گی۔ بے شراب کتنا برا پینا ہے، کتنا برا ان کو پانی دیا جا رہا ہے۔ وساعت مرتفقہ، اور دوزخ کیا ہی بری ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ اگر آج ایمان نہیں لاؤ گے، اگر آج آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بے ادبی کرو گے اور کہو گے کہ ان کو نبی محفل سے نکال دے تب ہم جائیں گے۔ کتنے ظالم لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر ابو بکر عمر یعنی حجۂ مقدسہ میں نہ ہوتے تو ہم بھی نبی کے دیدار کے لیے جاتے، ہم مسجد نبوی میں آقا کے روزے کے قریب اس لیے نہیں جاتے کہ وہاں ابو بکر عمر بیٹھے ہوئے ہیں، اسی لیے تو میرے آقا نے ان کو قریب لٹایا تھا، اسی لیے تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے حجۂ مقدسہ میں ان کو چھپایا تھا کہ جو ابو بکر جو تیرا دشمن ہوگا وہ میرے قریب نہیں آئے گا، اسی لیے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو زندگی میں یہ شان تھی کہ جو سب سے معتبر، سب سے پیارے، سب سے عالم، جو سب سے فقیہ اور سب سے عقل مند صحابی، صدیق اکبر کی ڈیوٹی کیا تھی کہ دربار نبوی میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ کے دروازے کے باہر ابو بکر کھڑے ہو جاؤ۔ لوگ آج کل نئے نئے آ رہے ہیں، کوئی کسی ملک سے، کوئی کسی بستی سے اسلام لانے کے لیے آ رہے ہیں، تو لوگوں کو پتہ نہیں ہے نبی کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہونا ہے۔ لوگ جو نبی کو عام بشر سمجھتے ہیں ان کو پتہ نہیں نبی سے کلام کیسا کرنا ہے، نبی کے سامنے کھڑا کیسے ہونا ہے، نبی کے سامنے بیٹھنا کیسے ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سلام کیسے کرنا ہے۔ ابو بکر تم باہر کھڑے ہو جاؤ، جو بھی نیا آدمی آئے پہلے اس کو بتانا کہ آقا کا ادب کیسے کرنا ہے، آقا کو ملنا کیسے ہے، آقا کے سامنے کھڑا کیسے ہونا ہے، بیٹھنا کیسے ہے، پھر سلام کیسے کرنا ہے، پھر جب آقا جواب دیں تو پھر تم نے آگے سے خاموش رہنا ہے، اور میرے آقا ہوں تو تم بھی بیٹھے ہو تو ایسے بیٹھنا ہے کہ جیسے ایک درخت کا یعنی تنا ہوتا ہے کہ اگر تمہارے اوپر جانور بھی بیٹھ جائے اس کو پتا نہ چلے یہ انسان ہے۔ آقا کے سامنے ہلنا نہیں، آقا کے سامنے ادھر ادھر دیکھنا نہیں، نظریں جو ہیں زمین پر ڈا کر اپنا جو سر ہے اس کو جھکا کر آقا کی بارگاہ میں بیٹھنا ہے۔ تو میرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں دنیا داروں کو، بادشاہوں کو، لوگوں کو، آنے والوں کو جو نئے تھے پتہ نہیں تھا ان کو ادب سکھاتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج بھی ساتھ ساتھ لٹا لیا. اے ابو بکر ساری عمر تو میرا ادب لوگوں کو سکھاتا رہا, اب میں تیرا ادب لوگوں کو بتاؤں گا. جس نے میری بارگاہ میں آنا ہے ابو بکر سے ہو کر آئے گا, جس نے میری بارگاہ میں آنا ہے عمر سے ہو کر آئے گا. تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا کہ جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی انہوں کو کہے کہ محفل سے نکال دو, ان کی بجائے فلاں حقدار ہے, تو بہت بڑا ظلم کی بات کر رہا ہے. اللہ جل مجدہ اتنے پیارے ہیں کہ ان کے منکروں کے لیے کہا جا رہا ہے, اے منکروں قیامت کے روز تمہیں وہ پانی دیا جائے گا جو آگ کے ساتھ یعنی لوہے کو پگھلا کر تمہیں دیا جائے گا. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ مشروط طور پر ایمان لائیں, یہ کر دو تو مسلمان ہو جائیں, وہ کر دو تو مسلمان ہو جائیں؟ تو رب کہتا ہے نہیں, ہو جاؤ مسلمان, تمہاری مرضی ہے, بھلا تمہارا ہے, نہیں ہوتے تو نہ میرے محبوب کا کچھ بگڑے گا نہ میرا کچھ بگڑے گا. بگڑے گا تمہارا کہ تم لوگ جہنم میں جاؤ گے اور جہنم میں جلو گے جا کر, اور وہاں تمہاری یہ مہمان نوازی ہوگی. لیکن اس کے دوسری طرف دیکھو, ارے کافرو تم, تمہارے لیے تو جہنم تیار, جو تمہیں گھیر لے گی, تمہیں سیسا پگھلا کر پلایا جائے گا, کول تار کی طرح کر کے تمہیں مایا کر کے دیا جائے گا. لیکن دوسری طرف ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو ایمان لائے, جنہوں نے صالح اعمال کیے, جنہوں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی, وہ صحابہ کون صحابہ جنہوں نے اپنا سب کچھ آقا کے قدموں پہ نثار کر دیا, مال و دولت, اولاد, میاں بیوی, سب کچھ, والدین, بہن بھائی, گھر بار, سب کچھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دیا, نماز نہیں چھوڑی, روزہ نہیں چھوڑا, حج نہیں چھوڑا, ایک ایک نیکی کی. کہا وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد وعملوا الصالحات, جنہوں نے صالح اعمال کیے, انا لا نضيع اجر من احسن عملا, بے شک ہم کسی اچھے کام کرنے والے کا اجر ضائع نہیں کرتے. بعض اوقات آدمی سوچتا ہے تو دیکھ تو رہا نہیں تو نیکی کا کیا کریں گے, اور پھر نیکی بھی اتنی بڑی نہیں ہے. ارے کو نہیں دیکھ رہا تو کھڑے ہو کر پانی پی لے, نہیں کو دیکھ رہا تو چلتے چلتے کھا لے, نہیں کو دیکھ رہا تو یہ راستے سے کانٹا اٹھانے کی ضرورت کیا ہے. ارے ہم تو کام کرتے ہیں کوئی دیکھے, کو دنیا دار دیکھے. تو رب کہتا ہے دیکھو میں تو دیکھ رہا ہوں نا, اور میں اجر ضائع نہیں کرتا. ممکن ہے ایسے ہزاروں لاکھوں کروڑوں ثواب ہوں جو بندے کو تو معلوم بھی نہ ہو یہ ثواب تھا یہ کیا تھا, لیکن اللہ ان کا اجر عطا فرما دے گا. اللہ جل مجد الکریم پہاڑوں کی طرح ان کا جسم بڑھا کر وہ مسلمانوں کو دے دے گا. تو اللہ کہتا ہے کہ ہم تو کسی عمل حسن کرنے والے, نیک عمل کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. اولئک لہم جنات عدن, وہی ہیں جن کے لیے بسنے کے لیے جنت عدن ہے, یعنی بسنے والے باغات ہیں, وہ باغات میں بسیں گے. ان کو جنتیں, جن کو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے ماننے والے مومنین کو, اور کہا قیامت میں ان کو, قیامت کے بعد ان کو جنت عدن دی جائے گی. کیسی جنت, کیسے باغات, تجری من تحتہم الانہار, کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. اور نہریں کیسی ہوں گی, اللہ اکبر, نہریں وہ ہوں گی کہ دودھ سے زیادہ سفید, شہد سے زیادہ میٹھی, کستوری سے زیادہ خوشبودار. ایسا پانی کہاں بہے گا, یہاں دنیا میں تو تھوڑی سی کہیں ہم نے آبشار دیکھ لی تو وہیں بیٹھ گئے, کہاں سفید پانی اڑتا دیکھ لیا تو وہیں بیٹھ گئے. بڑا اچھا سین ہے جی, بڑا اچھا منظر ہے جی, ذرا قسم تصور میں دیکھیے تو صحیح کہ جہاں ہر قسم کے پھل ہوں گے, جہاں دھوپ کا نشان نہیں ہوگا, جہاں ہر طرف ٹھنڈی یعنی ہوائیں چل رہی ہوں گی, اور جہاں اللہ جل مجد الکریم نے ایسی ایسی نہریں جاری کیے ہوں گی کہ جن کا جیسے آج ایک چھوٹی سی عطر کی شیشی کھولی جاتی ہے تو پورے یعنی کمرے میں خوشبو پھیل جاتی ہے. تو قربان جائیں کہ وہ جگہ اور وہ ایسا کہ جہاں یعنی نہریں کستوری سے زیادہ خوشبودار ہوں گی, دودھ سے زیادہ سفید ہوں گی, شہد سے زیادہ میٹھی ہوں گی, تو ان کی حالت کیا ہوگی. یعنی کہتے ہیں نا اثر یہاں بھی بہت اچھے اچھے ہیں. یعنی کسی آدمی نے کسی کو اثر کا یعنی تحفہ دیا تو وہ پوچھتا ہے کیا یہ اصل اثر ہے. پوچھنے والا بڑا آدمی تھا تو اس نے دینے والے سے پوچھا کیا اصل اثر ہے, تو اس نے کہا جی نہیں, اصل تو نہیں ہے. اس نے کہا ارے میں وقت پر حاکم اور تو مجھے نقلی عطر دے رہا ہے. اس نے کہا حضرت دنیا میں اصلی عطر ہی نہیں ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد آپ کے پسینے کے بعد کوئی اصلی عطر نہیں. ہاں اصلی عطر ہم جنت میں انشاءاللہ جا کر پائیں گے. یا آقا کریم کا پسینہ اصلی عطر تھا یا جنت میں اصلی عطر ملے گا. تو یہاں نقلی عطر اتنی خوشبو والے ہیں تو جنت میں اصلی عطر جو ہے وہ کتنی خوشبو والا ہوگا. تو کہا ہم نے ان کے نیچے نہریں جاری کر دی. یحلون فیہا من اصابر من ذہب. تو ان کو جو وہاں جائے گا ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. اللہ اکبر. جہاں جہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ جہاں جہاں تک یعنی انسان وضو کرتا ہے نا ان جگہوں پر انسان کو کنگن پہنائے جائیں گے. سونے کے کنگن ہوں گے, چاندی کے کنگن ہوں گے, ان پر ہیرے جواہرات مرصع کیے جائیں گے. ان میں یعنی بنانے والے رب کا حکم سے وہ بنیں گے. تو بنانے والا رب ہو, حکم دینے والا رب ہو اور سونا چاندی بھی جنت کا ہو, پہننے والے جنتی ہوں تو کیسا حسن جمال ہوگا. وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا. اور ان کو کپڑے دیے جائیں گے. کیسے کپڑے دیے جائیں گے؟ خود رم من سندس. کہا سندس کے سبز رنگ کے کپڑے دیے جائیں گے. استبرکن اور استبرک کے کپڑے دیے جائیں گے. قریب اور کنادیس کے کپڑے دیے جائیں گے. اور جب وہ سبز رنگ کے کپڑے سندس اور یعنی استبرک کے کپڑے پہن کے بیٹھے ہوں گے تو بیٹھیں گے کیسے؟ متا کے اینا فیہا. وہ جنت میں بیٹھیں گے الل ارائے کے تکیا لگائے ہوئے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. باری تعالیٰ اپنے محبوب کے سارے غلاموں کو یہ چیزیں عطا فرما دے. دنیا آخرت میں باری تعالیٰ کرم نوازی فرما دے. دیکھیے یہ ہے مہمان نوازی. حق ادا کر دیا. ارے چند سال وضو کرنے والے آج اپنے وضو کی جگہوں کو تو دیکھنا. تیری وضو کی جگہوں پر اللہ جل مجدل کریم نے سونے کے کنگن پہنا دیے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو میں بڑا مبالغہ کیا کرتے تھے. آپ کا قرآن کا حکم ہے, سنت ہے, کونی کا ہاتھ دو. آپ اوپر یعنی کندھے تک لے جاتے تھے. تو کسی نے کہا حضرت دیکھیے کونی تک کا حکم ہے, آپ کندھے تک لے جاتے ہیں. یہاں ٹخنوں تک کا حکم ہے, آپ گھٹنوں تک لے جاتے ہیں. تو کہا میں نے آقا کریم سے سنا ہے کہ جہاں جہاں تک وضو کرو گے وہاں وہاں کا چہرہ چمکے گا اور وہاں وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے, زیور پہنایا جائے گا. میں چاہتا ہوں جنت میں مجھے زیادہ زیور پہنایا جائے. تو سبحان اللہ, اللہ جل مجدل کریم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو یعنی لباس خوبصورت دیا جائے گا. تکیے لگائے ہوئے بیٹھیں گے. بھائی نہ کہیں آنا نہ کہیں جانا, نہ کوئی محنت مزدوری, نہ نماز روزہ, نہ حج زکات. جو چاہو تمہارے سامنے حاضر. غلمان تمہارے پاس, حوریں تمہارے پاس, جنت کے درخت تمہارے پاس, خوبصورت پرندے تمہارے پاس. جس پرندے کو چاہو گے وہ تمہارے ساتھ آ کر یعنی وہ خود گرے گا, خود ذبح ہوگا. اور بہترین جس طریقے سے چاہو گے وہ بھون کر تمہارے سامنے آ جائے گا. اور جب تم کھا لو گے اس کو اشارہ کرو گے تو پھر اڑتا ہوا یعنی جنت کے درخت پر بیٹھ جائے گا. تو کیسی وہ زندگی ہوگی. اور کیسے یہ دیکھیے آج کل کسی فقیر نے صبر رنگ کا چولہا پہنا ہو تو لوگ مزاق کرنے لگتے ہیں. تو لوگ کہتے ہیں یہ دیکھیں گے اس نے کیا پہن لیا, یہ دیکھیں گے اس نے کیا کر دیا. سبز رنگ کو آج کل لوگ پسند نہیں کرتے. تو کہا یلبسون ثیابن خود رنگ. کہا جنت نے ان کو سبز رنگ کا پہناوا پہنایا جائے گا, سبز رنگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے. سبحان اللہ, ذرا غور و فکر تو کیجیے یار کہ جب سبھی ہر طرف سبز رنگ تو کیا میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس وقت گنبد خضرہ ذہنوں میں گھومے گا کہ نہیں گھومے گا جب ہر طرف ہی سبزی نظر آ رہی ہوگی. آج تو لوگ سبز رنگ سے یعنی دور جا رہے ہیں. اور جو سبز رنگ کا امامہ پہن لے یا سبز رنگ کے کپڑے پہن لے لوگ مذاق کرتے ہیں. ارے جنت کا لباس ہے سبز رنگ. اگرچہ دوسرے رنگ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمائے ہیں, سفید رنگ کو بھی پسند فرمایا ہے, لیکن جنت میں تو الحمدللہ سبز رنگ ہوگا. تو جنتی جو کپڑے ہیں وہ سبز رنگ کے چلیں, سارا نہیں تو امامہ تو کسی نے سبز رنگ کا پہن لیا. لوگ اس پر بھی مذاق کرتے ہیں. اگرچہ دونوں طرف سے تشدد نہیں ہونا چاہیے. سبز والے بھی یہ نہ کہیں کہ دوسرا جائز نہیں اور دوسرے یہ نہ کہیں کہ سبز رنگ کا جائز نہیں. تو جنتیوں کا تو الحمدللہ جو لباس ہے وہ سبز رنگ کا ہوگا. تو میں تو کہا کرتا ہوں آج بھی جب ہم جاتے ہیں نا مدینہ طیبہ میں تو مدینہ طیبہ میں ہر طرف دیکھیں تو مختلف قسم کے رنگوں کی عمارتیں بنی ہوئی ہیں، بڑی بڑی خوبصورت عمارتیں بنی ہوئی ہیں، بڑے بڑے اچھے قسم کے قیمتی قسم کے پتھر لگے ہوئے ہیں، یہی مسجد نبوی شریف کا حال ہے. ان سب میں جب آپ گنبد خضرا کو دیکھتے ہیں تو ایک عجیب قسم کا سما بن جاتا ہے وہاں. تو اسی طریقے سے یعنی اتنے سفید کپڑوں میں، رنگین کپڑوں میں جب سبز رنگ کا کپڑا نظر آتا ہے، اور بعض اوقات تو ایسا یعنی الحمدللہ دل کو اچھا لگتا ہے کہ جہاں بہت سارے یعنی ایک جگہ میں تقریر کرنے کے لیے گیا تو اس گاؤں میں یہی ایک جھگڑا تھا، کچھ لوگ سفید امامے باندھتے تھے، کچھ سبز، دونوں سنی ہیں، لیکن وہی کام اکلی کی باتیں بعض اوقات ہو جاتی ہیں، وہ ان پر اعتراض کرتے ہیں، ارے بھائی اعتراض والی کون سی بات ہے، آقا کریم کی سنت ہے، سبز پہنو وہ بھی جائز، سفید پہنو وہ بھی جائز، سیاہ پہنو وہ بھی جائے، کسی اور رنگ کا پہنو وہ بھی جائے، آقا کی سنت سمجھ کے پہنو. تو وہاں یہ جھگڑا تھا، لوگ کہنے لگے کہ دیکھو جی یہ سبز رنگ کے امامے پہنتے ہیں. ارے میں نے کہا دیکھو نا، آج تو مسجد میں اکثر سفید رنگ کے امامے نظر آ رہے ہیں، تو اس میں یہ چاند سبز بھی نظر آ رہے ہیں، تو یوں لگتا ہے جیسے مدینہ طیبہ میں جائیں تو سفید عمارتوں میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سبز رنگ کا گنبد جو ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے. تو بلا مثال و تمثیل تو اللہ جل مجد الکریم نے بھی یہ سبز رنگ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزے کے لیے پسند فرما لیا. تو اسی طریقے سے جنتیوں کا لباس جو ہے وہ الحمدللہ رب العالمین سبز رنگ کا ہوگا، ان کو کنگن پہنائے جائیں گے اور سندر اور اس قبرک کے کپڑے دیے جائیں گے، اور وہ ایسے خوبصورت کپڑے پہن کے تکیے لگا کر ٹیک لگا کر یعنی تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے. نعمت ثواب اللہ کو کیا ہی اچھا ثواب دیا، اللہ کہتا ہے کیا اچھا ہم نے ان کو ثواب دے دیا، وہ حسنت مرفقا تھا، اور کیا اچھی آرام کرنے کی ہم نے جگہ عطا فرما دی ہے، جہاں کوئی یعنی تھکاوٹ نہیں ہوگی، جہاں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی بیماری نہیں ہوگی، کسی چیز سے دل اکتائے گا نہیں. یہاں اللہ کی بڑی نعمتیں ہوتی ہیں، پھر بھی آدمی پریشان ہوتا ہے، پھر بھی آدمی پر کسی نہ کسی چیز کی اگر اور کچھ نہیں تو ان نعمتوں کے چلے جانے کی پریشانی ہوتی ہے، نہ کسی نہ کسی بیماری کی پریشانی ہوتی ہے. تو وہاں تو ایسی جگہ اللہ جل مجد الکریم عطا فرما رہا ہے کہ کوئی پریشانی نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے. اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اے اپنی دولت پر ناز کرنے والوں، اے غریب صحابوں کو صحابہ کو کہنے والوں کہ ان کی نظروں سے اٹھا دو، ذرا ان کی مہمان نوازی دیکھیے اور اپنی مہمان نوازی بھی دیکھیے، اور اگر پھر بھی یہ نہیں سمجھتے تو محبوب کریم وضرب لہم مثلا رجلین، ان کو ان دو آدمیوں کی مثال ذرا سمجھاؤ، بتاؤ ان کو، حال بیان کرو ان دو آدمیوں کا، جعلنا لأحدہما جنتین، کہ جس کو ہم نے دو باغ دیے تھے، من اناب، جو انگوروں کے باغ تھے، وحفظناہما بنخل، اور کھجوروں نے ان کو ڈھانپا ہوا تھا، یعنی انگوروں کے باغ تھے، انگور کے لیے اب چاہیے کوئی درخت ہو، انگور کی بیل جو ہے وہ کسی نہ کسی درخت پر چڑھتی ہے، اور عرب میں انگور کا یعنی باغ سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے، اور درختوں میں کھجور کا درخت سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے. تو کہا اس کو دو باغ دیے گئے تھے، اور وہ باغ بھی کہتے تھے باغ ایسے تھے کہ ان کی انگوروں کے درخت تھے، بیلیں تھیں، اور انگور بے شمار تھے، اور ان کو ڈھانپا ہوا تھا کھجوروں نے، ایسے خوبصورت باغ اس کو دیے، وجعلنا بینہما زرعا، اور پھر یہ بھی نہیں کہ آپ کی صرف کھجوریں اور انگور ہیں، دوسرا آدمی کیا کرے، تو کہا ان کے درمیان ہم نے یعنی کھیتی بھی رکھی ہے، اس کے علاوہ وہ وہاں چارہ بھی بیچ سکتا ہے، گندم بھی بیچ سکتا ہے، چاول بھی بیچ سکتا ہے، مکئی بھی بیچ سکتا ہے، اور بھی بے شمار چیزیں جو ہیں وہ وہاں وہ بھی بیچ سکتا ہے. یہ بھی اس باغ میں خصیت رکھی گئی تھی، جنتین آتت اکلھا، وہ دونوں باغ اپنے پھل لائے، ہر طرف پھلوں کی بہار آ گئی، انگوروں کے خوشے لٹک رہے ہیں، اور کھجوریں جو ہیں وہ پک رہی ہیں، ولم تظلم منہ شیئا، اس میں سے کچھ بھی کمی نہ دی گئی، اس میں سے کچھ بھی کمی نہ دی گئی، بلکہ ہر طرف سے یعنی باغوں میں پھل ہی پھل آ گئے. وفجرنا خلالہما نہرا، اور ان کے درمیان ہم نے ایک نہر بہا دی. اب دیکھیے کھجوروں کا باغ ہو، انگوروں کا باغ ہو، پھل بھی لگا ہو، نہریں بھی جاری ہوں، تو کتنا اچھا لگے گا، کتنا پیارا لگے گا. وکان لہو سمر، اور اس کے وہ پھل رکھتا تھا فقال لصاحبه, تو اس نے اپنے ساتھی سے بولا, کچھ نے کہا کہ وہ دونوں بھائی تھے, کچھ نے کہا کہ نہیں دونوں دوست تھے, کچھ نے کہا کہ بھائی تھے, لیکن ان کو جب یعنی ان کا باپ جو تھا وہ فوت ہوا تو اس نے جو تھا یعنی اپنا مال و دولت ان میں تقسیم کیا, اور ان اس تقسیم میں دونوں کو جتنا بھی مال آیا ایک آدمی نے اللہ کے نیک بندے نے وہ مال جو تھا اللہ کی راہ پر تقسیم کر دیا, اور ایک نے اس سے باغ لگا لیا. اب وہ باغ والا اس بھائی پر فخر کیا کرتا ہے, اور جو دوسرا ہے وہ اللہ کیا کرتا ہے. ایک مرتبہ وہ راستے میں بیٹھا ہوا تھا کہ آدمی اس کا دوسرا بھائی جو ہے وہ اس کے پاس سے گزرا, اور پاس سے گزرتے ہوئے اس نے پوچھا کہ سناؤ بھائی کیا حال ہے. اس نے کہا جی اللہ کا کرم ہے. اس نے کہا دیکھو کہ یہ تم نے اپنا مال ویسے ہی لوگوں کو تقسیم کر کے اچھا نہیں دیا, اگر تو میری طرح کام کرتا عقل مندی سے کام کرتا تو تیرے بھی آج باغ ہوتے. یعنی اس نے اس کو یہ سمجھانے کی کوشش کی. تو وہ شخص کہتا ہے دیکھو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, مجھے انشاءاللہ اللہ جل مجد الکریم اس سے زیادہ عطا فرما دے گا. اس نے مذاق کیا اور مذاق کرتا ہوا گزر گیا. نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ تمہیں عطا فرما دے گا, ابھی تو معاذ اللہ صلی اللہ تو بھوکوں مر رہا ہے, ابھی تو یعنی کیا نام ہے اس کا کہ تو فاقوں کے ساتھ جی رہا ہے, کب تجھے اللہ تیرا دے گا, اور کیا تجھے ایسے ہی تو نے یہ پاگل پنا کیا اور تو نے یہ اللہ کی راہ پہ تقسیم کر دیا, اب کہے اللہ کو. تو اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اس نیک آدمی کا اور اپنے باغ میں لے آیا, باغ میں لے کر لا کر کہتا ہے فقال لصاحبه, اس نے اپنے دوست سے کہا یا بھائی سے کہا, وہ هو ظالم لنفسه, اور وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا تھا. یعنی کیا کر رہا تھا کہ اترا کر اپنے مال پر فخر کر رہا تھا, جیسے آج کل بھی لوگ کہتے ہیں اگر اللہ ان پر خوش ہوتا تو ان کو بھی تو بھائی کچھ عطا کرتا نا, اللہ کچھ نہیں ہے, یہ خود تو بھوکے مر رہے ہیں اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ بھی مدرسہ بناؤ تمہیں اللہ زیادہ دے گا, مسجدیں بناؤ تمہیں اللہ زیادہ دے گا. وہ بڑا عجیب و غریب قسم کا یعنی وہ سوچتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں, تو وہ اپنی جان پر وہ ظلم کر رہا تھا اور وہ اس کو کہہ رہا تھا وہ ہاو رو ہو, اور اس سے رد و بدل کر رہا تھا, جھگڑا کر رہا تھا, کہہ کر انا اکثر من کا مال, میرے پاس مال زیادہ, وہ آج نفرن, میرے پاس آدمی زیادہ, میرے یعنی اولاد زیادہ, میرے غلام زیادہ, ہزار غلام ہے, تو خود لوگوں کا غلام بنا ہوا ہے, تو مجھے تجھ پر بہت بڑی فضیلت ملی ہوئی ہے, یہ دولت کے گھمنڈ پر یعنی اللہ کے نیک لوگوں کو مذاق کرنے والے, متقی لوگوں کے ساتھ مذاق اڑانے والے, اپنی دولت کے بل بوتے پر کہ میرے پاس دولت زیادہ ہے, میرے پاس افرادی قوت زیادہ ہے, تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اپنی جان ظلم کرتا ہوا یہ کہہ رہا تھا کہ میری عزت زیادہ, میرے پاس آدمی زیادہ, میرے پاس مال زیادہ, وہ داخلہ جنہ کا ہو, وہ اپنے باغ میں داخل ہوا, وہ ظالم لنفسہ ہی, اور اپنی جان پر ظلم کرتا ہوا وہ وہاں گیا کفر کے ساتھ, باغ کی زیب و زینت رونق کو بہار دے کر مغرور ہو گیا اور کہنے لگا کالا ما اظن ان تبید هذه ابدا, بولا کہ مجھے گمان نہیں کہ یہ کبھی بھی فنا ہوگا, یہ سارے کا سارا مال میرے پاس رہے گا, جیسا اللہ جل مجد الکریم نے دوسری جگہ ایک جگہ ارشاد فرمایا ویل لکل ہمزۃ اللمزۃ لما مالا وعددا یحسب ان ماله اخلدا کلا لینبذن فی الحطما وما ادراک ما الحطما نار اللہ الموقدا التی تطلع علی الافئدۃ انها علیہم موصلۃ فی عمد ممددا, بربادی ہے اس شخص پر, بیل ہے اس کے لیے جو منہ پر آتا ہے تو تانا تنی کرتا ہے, جو پیر پیچھے آتا ہے تو غیبت کرتا ہے اور مال کو گن گن کر رکھتا ہے. کیا گمان کرتا ہے کہ مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا, وہ مال اس کو پار لگا دے گا؟ ارے مال ہمیشہ پاس نہیں رہتا. کلا لجنبذن فی الحطما, نہیں نہیں یقینا تم حطما میں ڈالے جاؤ گے. وما ادراک ما الحطما, کیا معلوم تمہیں ہوتا نہ کیا ہے؟ نار اللہ المقدا، اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے، اور آگ کیسی؟ تعالی علی الافئدہ، وہ جو اس کے دلوں تک پہنچ جائے گی، اس دولت کو اس کے ستون بنائے جائیں گے، اس کو آگ لگائی جائے گی، اور اس صاحب مال کو اس آگ میں پھینکا جائے گا، وہ دوڑے گا، اب ستون سے کہاں باہر جائے گا، ستون سے پناہ مانگے گا، ستون کہے گا دنیا میں مجھ سے محبت کرنے والے آج اتنی نفرت کیوں، دنیا میں مجھے پہچاننے والے آج اتنی بیگانگی کیوں، دنیا میں مجھے سنبھال کر رکھنے والے آج مجھ سے جان چھڑانے کی یہ ساری تمنا کیوں؟ تو آدمی کہے گا میں تجھے نہیں جانتا، تو کون ہے، تو تو آگ ہے، تو مال کہے گا میں تیرا وہی مال ہوں جس کو تو سنبھال کر رکھتا تھا، جس کی تو زکات نہیں دیتا تھا، جس کے لیے جس کے بارے میں تو غربا پر تقسیم نہیں کرتا تھا اور فخر کیا کرتا تھا، تو اس نے بھی کہا میرا گمان تو یہ ہے، میرا خیال تو یہ ہے، ما اظن، میں نہیں سمجھتا، انت بیلا حاضر ہی آبادا، کہ یہ کبھی بھی مجھ سے جدا ہو جائے گا، کبھی آدمی نے سوچا ہے کہ یہ اتنا بڑا مار ہے، یہ میں کبھی غریب ہی ہو جاؤں گا، یہ دولت مند متکبرین لوگوں کو دیکھ کر، دیکھیے تو صحیح ان کا چلنا، ان کی باتوں کا انداز، ان کا بولنا غربا کے ساتھ، ان کا یعنی رہنے سہنے کا انداز جو ہے، ذرا وہ غور و فکر تو کیجئے، گمان تو یہی ہے نا کہ اتنی اچھی کوٹھی بنائی ہے، کاریں میرے پاس ہیں، اتنے ملازم میرے پاس ہیں، یہ میرا مال تو کبھی بھی نہیں جا سکتا، آخر میں کاروبار کرتا ہوں، مجھ میں عقل مندی ہے، میں نے اتنے باغات بنا لیے، اتنے کارخانے بنا لیے ہیں، وما اظن الساعۃ قائمۃ، کہاں میرا گمان نہیں کہ قیامت آئے گی، ویسے لوگوں نے باتیں بنائی ہوئی ہیں، ارے کھاؤ اور کماؤ، دنیا میں عیش سے رہو، یہ جہنم سے ڈرنا، یہ قبر سے ڈرنا، یہ تو بزدلوں کا کام ہے، کوئی قیامت نہیں آئے گی، یہ تو ویسے ہی موریوں نے کس سے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، یہ تو ویسے ہی ہم سے ہر عیش چھڑانا چاہتے ہیں، تو کہا کہ میرا نہیں گمان کہ قیامت آئے گی، عیش کرو دنیا میں رہتے ہوئے، اللہ نے سب کچھ دیا ہے، بہو یحاورہ، تو دوسرا دوست اس سے الٹ پھیر کر رہا تھا، دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے، وہ کہہ رہا تھا اتفرت باللہ خالقتا من تراب، اللہ کے بندے باغ دیکھ کر اس رب کا انکار کر رہا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، تیری اصل کیا ہے، تو سوچ تو صحیح نا، تو ایک مٹی تھا، مٹی سے انسان کو پیدا کر دیا، مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام صلوات و سلام کو پیدا کیا، اور حضرت آدم کے ساتھ بس سما من لطفت، تجھے لطفے سے پیدا کیا، تجھے پانی کی ایک گندی بوند سے پیدا کیا، ارے آج تو دو گائے دیکھ کے اللہ کے سامنے اکڑ رہا ہے، ذرا چاند سا پیچھے تو جا، اپنی جوانی سدرا، اپنی بچپنا تو سوچ، بچپنے سے اپنا لڑکپن سوچ، اور لڑکپن سے اپنا پیدا ہونا سوچ، اپنے ماں کے پیٹ میں سوچ، کیا تھا تو؟ کچھ بھی تو نہیں تھا، پانی کا قطرہ تھا، پھر کہا تمہیں سننا سب بالا کا سب با کا راجو دا، ارے تجھے اتنا اچھا انسان بنا دیا، بندہ بنا دیا، آدمی بنا دیا، ارے پانی کی تو کوئی شکل نہیں، ارے پانی کے ساتھ تو کوئی چیز نہیں بنتی، پانی کو تو جس برتن میں ڈالے وہ ویسا ہی ہو جاتا ہے، لیکن یہ تو عجیب بات ہے، اللہ جل مجد کریم ایک جیسی بوند ہوتی ہے، اس سے کتنا کتنا خوبصورت انسان پیدا کر دیتا ہے، کوئی جوان، کوئی بوڑھا، کوئی چھوٹا، کوئی بڑا، کوئی کالا، کوئی گورا، کوئی امیر، کوئی غریب، ارے ذرا آدمی یہ سوچے تو آخر آئے ذرا تو پیدا ہوئے، ارے یہ تو کیا کر رہا ہے کہ تو یعنی باغات دیکھ کر رب کا انکار کر دے، اس نے کہا کہ میں نہیں گمان کرتا کہ قیامت ہوگی، اور اگر ہو بھی جائے، اگر قیامت آ بھی جائے تو اس نے کیا کہا، وَلَئِنْ رُدِّتُ إِلَىٰ رَبِّي، اگر میں رب کی طرف لوٹ بھی جاؤں، اگر قیامت آ بھی جائے، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، تو لوٹ کر جب جاؤں گا تو جو پلٹنے کی جگہ ہے وہ اس سے بھی مجھے اچھی ملے گی، اگر ویسے تو قیامت آئے گی نہیں، اب لیکن اگر آ بھی گئی تو مجھے تو دنیا میں بھی اچھی ملے گی. جیسا آج کل کہتا ہوں جی جو اس نے اس آس میں عیش کرتا ہے آگے بھی عیش کرے گا اور جو یہاں بھوکا ہے آگے بھی بھوکا رہے گا. ارے نہیں, جس نے اللہ کے لیے ان چیزوں کو چھوڑا اللہ کئی گنا ہزار گنا کروڑ گنا بلکہ ان گنت گنا زیادہ دے گا. اس نے کہا اس سے بھی بہتر مجھے ملے گی. اب اس نے کہا قال له صاحبه, اب اس کے دوست نے کہا وہ ہوا یحاذره, وہ اس سے جھگڑ رہا تھا باتیں کر رہا تھا. اکفرت باللہ خلقک من تراب, کیا تو اس کا انکار کرتا ہے جس نے مٹی سے پیدا کیا. ثم من نطفه, پھر تمہیں نطفے سے پیدا کیا. ثم سوک رجلا, پھر تمہیں ٹھیک مرد بنا دیا. لیکنہ واللہ, لیکن سن, ہو اللہ ربی, میرا رب تو وہ ہے. میں دنیا کی دولتیں دیکھ کر گمراہ ہونے والا نہیں, میں یہ تیری باتیں سن کر ڈولنے والا نہیں. میں نے اگر کچھ نہیں رکھا, سب اللہ کے ساتھ سامنے تقسیم کر دیا, تو میں تو میرا رب تو وہ ہے. ودا اشرکو بے ربی احدا, اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں, اپنے رب کو مانتا ہوں, اس کے سوا میں کسی کی عبادت نہیں کرتا, اس کے سوا میں کسی کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کرتا. یہ یاد رکھ. ولو لا اذ دخلت جنتا کا قلت ما شاء اللہ, کاش جب تو اتنے حسین و جمیل باغ میں داخل ہوا تو کہہ دیتا ماشاء اللہ. جب اچھی چیز دیکھیے تو کیا کہنا چاہیے, ماشاء اللہ, سبحان اللہ, لا قوت الا باللہ, کتنی اچھی بات. ارے ہمارا اس میں کیا ہے, یہ سب اللہ کا ہے تو کہنا چاہیے, اللہ کا نام لینا چاہیے. تو اس نے کہا ارے فخر کرنے والے, غرور کرنے والے, تکبر کرنے والے آج کئی لوگ ہیں, نام تو نہیں لیتے لیکن اس طریقے سے اپنے کارخانے دکھاتے ہیں, اس طریقے سے اپنی کوٹھیاں دکھاتے ہیں کہ اگلے کے اوپر روب ڈالنا ہوتا ہے. یہ دیکھیے جی, یہ اتنے لاکھ کا میں نے یہ جو ہے یہ گلدان خریدا ہے, یہ اتنے لاکھ کا میں نے یہ پین خریدا ہے, یہ دیکھیے جناب یہ میں نے لندن سے چیز منگوائی ہے, اور یہ کمرہ بھی دیکھیے. یعنی چاہتے یہ ہے کہ اس پر ہمارا روب بیٹھ جائے, ہمارا اتنا خرچ ہے, یہ ہو رہا ہے. ارے اللہ نے تمہیں اچھا گھر دیا تو کہہ دینا ماشاءاللہ اللہ نے مجھ پر کرم نوازی کی ہے. یہ اللہ جل مجد و کریم کی مجھ پر مہربانی ہے, اللہ نے مجھے یہ چیزیں عطا فرمائی ہیں. نہیں کہتے, عجیب و غریب لوگ ہیں کہ اللہ جل مجد و کریم کی عطاؤں کو اپنی طرح منسوخ کرتے ہیں. اس نے کہا کاش تو یہ کہتا لا قوت الا باللہ, اللہ ہی کی شان ہے, اللہ ہی کا زور ہے, اللہ ہی کی قدرت ہے, اسی کی قوت ہے, یہ سب اسی نے دیا. ان تارا نے انا اقل منک مالم ولدا, اگر تو مجھے اپنے مال و دولت سے کم بھی دیکھتا ہے تو کیا بات ہے, کوئی مسئلہ نہیں, دولت تو رہنے والی نہیں ہے. ارے تیرے پاس دنیا کی دولت جو نہیں رہے گی, میرے پاس رب کا نام جو ہمیشہ رہے گی. تیرے پاس دنیا کی کوٹھی کاریں جو نہیں رہیں گی, میرے پاس محبت ہے میرے رب کی, اس کے رسول کی, جو ہمیشہ رہے گی, جو میری مدد کرے گی. کاش تو یہ اس سے پہلے پہلے کہہ دیتا, دیکھتا تو رب کا ذکر کرتا. فاصاربی ان یوتی یعنی خیر من جنتک, ان قریب ایسا ہے کہ میرا رب تجھے تیرے باغ سے اچھا دے دے گا. ارے یہ ساری دنیا کے باغ ایک طرف, اور میرے آقا نے فرمایا ایک بالشت زمین جنت کی ایک طرف, ایک کوڑا زمین ایک طرف, کہا ساری دنیا مل جائے اس کی قیمت نہیں. اگر جنت میں ایک بالشت زمین مل جائے تو اس نے کہا مجھے ان قریب اللہ تیرے باغوں سے اچھی جگہ دے گا, یا تو جنت مراد ہے. جان کریم مریں گے, مرنے کے بعد ہمیں جنت ملے گی, یا اس سے مراد پھر یعنی کیا نام ہے دنیا میں ہے. اللہ دنیا پر بھی دینے پر قادر ہے اور آخرت میں بھی دینے پر قادر ہے. تو کہا میں تجھ پر یعنی حسد تو نہیں کرتا, لیکن میرا رب کریم ہے, مجھے اس سے بہتر دے گا. اور جب آدمی حادثے گزر جائے یا جب آدمی کفر پر اتر آئے تو پھر اس کے لیے اس کے خلاف دعا کرنا, بد دعا کرنا بھی جائز ہے. کہ جب آدمی رب کی زمین پر رہتا ہوا رب کی زمین پر قبضہ کر کے اپنی جتانے لگے, جب بادشاہی رب کی نے خود بادشاہ بن کے اپنی بادشاہی کو رب کی بادشاہی کے مقابل میں کھڑا کرنا چاہے, رب کے احکام کو ٹھکرانا چاہے, تو پھر اس کی بادشاہی کے خلاف, اس کی زمین کے خلاف, اس کے عہدے کے خلاف, کہ جس جو عہدہ لے کر اللہ رسول کے دین کا مذاق اڑانے لگے, پھر اس کے خلاف بد دعا کرنا جائز ہے. پھر اس نے کہا وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا خُصْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ, اور ممکن ہے کہ اللہ تیرے باغ پر آسمان سے بجلیاں اتارے, فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا, اور وہ پٹ میدان سفید زمین ہو کر رہ جائے. ارے جن پر تو آج یہ جو ہے یعنی فخر کر رہا ہے یہ ممکن ہے کر تک باغ ہی نہ رہے، یہاں چکچل میدان ہو جائے، کوئی زلزلہ آ جائے، کوئی بجلی گر پڑے، تیرا کچھ بھی نہ رہے۔ ارے اتنا تکبر کرنے والے، غرور کرنے والے، اللہ سے ڈر، لیکن کیسا تھا وہ ڈرنے والا آدمی تو نہیں تھا۔ کہا او یس بے ہا نا اوہا، یا اس کا پانی زمین میں غوراً دھنس جائے، زمین میں یعنی پانی اتنا نیچے چلا جائے کہ یہ ساری چیز سوکھ جائے، تیرے نکالے سے پانی نہ نکلے۔ فلن تستطیع لہ طلبا، اگر تو اس کو تلاش بھی کرے تو تجھے ہرگز وہ پانی نہ ملے۔ تو اس لیے اللہ جل مجدہ کہیں سے ڈرنا چاہیے۔ وہ اوہیتا بے ہمارے ہی، اور اس کے پھل گھیر لیے گئے۔ ایک شام ایسا ہوا اللہ جل مجدہ کہیں کی طرف سے اس گستاخ کو، اس یعنی منکر کو، اس کافر کو، اللہ کی نعمتوں کھا کر اللہ کا انکار کرنے والوں کو، کہ ایک رات ایسا ہوا کہ طوفان آیا اور صبح جب اٹھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ صبح اٹھا کہاں، اس کے پھل گھیر لیے گئے۔ فأصبح يقلب كفيه، تو وہ اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا، الا ما انفق فيها، وہ جو اس پر لاگت آئی تھی، خرچ کیا تھا، وہ بھی چلا گیا۔ وہ یا خابیت على عروشها، اور اونڈے منہ وہ جو باغ تھا گرا ہوا تھا، اس کی دیواریں نیچے اور درخت جو تھے وہ نیچے گرے ہوئے تھے، اب وہ یعنی ہاتھ ملتا ہے، اب وہ پریشان ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ ارے کل تک تو کروڑ پتی تھا، آج بجلی کے سرکٹ میں آگ لگی، پورے کا پورا کارخانہ تباہ ہو گیا، آج زلزلہ آیا، پوری کی پوری معاذ اللہ آستہ آستہ کوٹھی گر پڑی، یہ دل کا دورہ پڑا، یہ اتنے بھرے گھر کو چھوڑ کے چلا گیا، پورا گھر گر پڑا، یہ اتنا گھر۔ اللہ جل مجدل کریم کہتا ہے، پھر جب وہ اپنی فصلوں پر، اپنے باغات پر فخر کرنے والے بھیجتے ہیں کہ ہمارا تو جو لگایا تھا وہ بھی چلا گیا، نفع آنا تو دور کی بات ہے، وہ تو اپنی یعنی اونڈے منہ گرا ہوا تھا۔ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، اب وہ کہہ رہا تھا کاش میں اپنے رب کا کسی کو شریک، اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کراتا، کاش میں یہ اس وقت اپنا بھولتا جب اللہ نے مجھے عطا کیا تھا، میں اس کے سامنے جھک جاتا، میری پیشانی اس کے سامنے زمین پر پڑ کر سبحان ربی یاد آ کے پرکیف نغمے بولتی ہوتی، اللہ کے شکر کرتے میری پیشانی سجدے کرتے نہ تھکتی، میری زبان شکر کے الفاظ بولتے نہ تھکتی، میرا جسم جو ہے وہ اللہ جل مجدہ کریم کی تعریفیں کرتا نہ تھکتا۔ لیکن اس وقت کیا پچھتا ہے، کیا ہو جب چڑیاں چپ گئی کھیت، لیکن میں تو کہتا ہوں کرے اس وقت بھی اگر آدمی سمجھ جائے تو پھر بھی اچھی بات ہے، لیکن آج کل لوگ سب کچھ تباہ ہونے کے بعد بھی نہیں سمجھتے، وہ پھر کسی کبھی بجلی کے ذمے لگا دیتے ہیں، کبھی ہوا کے ذمے لگا دیتے ہیں، کبھی مالے یعنی مزدور کے ذمے لگا دیتے ہیں، اس کی وجہ سے نقصان ہو گیا، یہ نہیں سوچتے کہ میں نے کیا کیا تھا، اس میں میری بھی کوئی غلطی ہے یا نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی وہ لوگ جو ہیں وہ اس میں سے یعنی عبرت نہیں پکڑتے، تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم کہتا ہے لیکن اس وقت وَلَمْ تَقُلْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهَا، اس کے پاس کوئی جماعت نہیں تھی، کل تک تو کہتا تھا وَأَعَزُّ نَفْرًا، میرے پاس آدمیوں کا جتھا ہے، میرے پاس بے شمار لوگ ہیں، ارے آج تیرا جتھا کدھر گیا، آج تیرے لوگ کدھر گئے، آج تیرے غلام کدھر گئے، بلا کر لانا ان کو، تیرا آج وہ باغ واپس بنا رہے ہیں، تیرے وہ انگور واپس لا دیں، تیرے وہ باغات میں نہریں جاری کر دیں۔ لیکن رب کہتا ہے وَلَمْ تَقُلْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ، آج اللہ کے سامنے کون اس کی مدد کرے گا، آج کون جا کر اس کے باغ کی دیواروں کو سیدھا کرے گا، آج کون یعنی گرے ہوئے درختوں کو دوبارہ لگائے گا، اور کون ہے جو سوکھے ہوئے درختوں کو ہرا کر دے گا۔ ارے کل تک اپنے باغ اور مال و دولت پر فخر کرنے والا، آج اس کو کل تک کہنے والا میرا خاندان بڑا، میرے پاس دولت بڑی، ارے تو ایک غریب آدمی، تو مجھ سے باتیں کرتا ہے، تو مجھ سے کہتا ہے کہ اللہ کا بن جا، اللہ نے تجھے تو کچھ نہیں دیا، اللہ نے سب کچھ تو مجھے دیا۔ آج نہیں کہتے یہ جتنے یہودوں میں سارا ہے، یہ جتنے امیر لوگ ہیں، کہتے ہیں اگر مسلمان حق پر ہوتے مسلمانوں کو کچھ ملتا، کئی نام میں ہاتھ مسلمان کہہ دیتے ہیں، مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ گندے قسم کے خیال آتے ہیں، اگر ہم سچے ہوتے تو اللہ جل مجدہ کریم ہم پر کرم کرتا، دیکھو جی وہ اس کو تو دولت دے دی، اس کو تو حکومت دے دی، اس کو تو یہ کرم کر دیا، تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ کے بڑا قریب ہے، اللہ اس کو بڑا چاہتا ہے، تو کل تک تو وہ اس سے مذاق کر رہا تھا، لیکن آج وہ لائے نا اپنی اسی جماعت کو جو کل تک اس کی یعنی ارد گرد رہتے تھے اور اس کو یعنی ایسی ایسی باتیں کرتے تھے کہ تیرے تو ماشاءاللہ بڑا کرما، تجھے نمازوں کی کیا ضرورت، تجھے ادانوں کی کیا ضرورت، تجھے یہ غربا کو کھلانے کی کیا ضرورت، غربا کو کپڑے دینے کی کیا ضرورت، آج تو کوئی اس کا مددگار نہیں تھا، ماں کانا منتشرا، اور یہ بھی نہیں کہ کوئی اس کی مدد کرنے کے بدلہ لینے کے قابل ہو جائے، جاؤ نا لو بدلہ اللہ سے، کوئی اگر سوا کرے تو اس سے بدلہ لیتے ہو تو اب لو نا اللہ سے، کل تک تو اللہ کا انکار کرتے تھے، کہتے تھے نا اکثر میرے کا مالن معذ و نفرن، میرے پاس مال زیادہ میرے پاس نفری زیادہ، میری تو فوج ہے غلاموں کی، ایک ہزار غلام تھا اس شخص کا، اور بعض باتوں میں آیا کہ ایک ہزار شادیاں اس نے کی ہوئی تھی، تو کہا میرے پاس تو اتنی بیویاں اتنے بچے اتنے غلام اتنی دولت اتنا مال، ارے تو کچھ نہ ہونے کے باوجود مجھے ٹوکا کرتا ہے، میں مالدار ہوں، مجھے تو کہتا ہے یہ کر وہ کر، خبردار مجھے نہ کہنا، یہ دیکھ، تو اس نے کہا اچھا یہ دیکھ تو پھر اللہ کا بھی دیکھ بدلہ، تو اللہ نے جب بدلہ لیا تو اللہ کہتا ہے اب اس کے پاس اللہ سے بدلہ لینے والا کوئی، اس نے میرے بندے سے مذاق کیا تھا نا، اس نے اس کو مذاق کیا تھا جس نے اپنی دولت میرے راہ پہ قربان کر کے فقیری اختیار کر لی تھی، اس نے گھمنڈ کیا تھا میرے بندے کو پکڑ کر، میرے بندے کا ہاتھ پکڑ کر کہتا تھا اللہ نے تجھے کیا دیا ہے، یہ دیکھ مجھے کیا دیا، تو اللہ اپنے بندوں کی بےزتی قبول نہیں کرتا، اس کو معاف نہیں کرتا، من عاد علی ولی فقد عاقبته للحرب، جس نے میرے ولی کی بے ادبی کی میرا اعلان جنگ ہے، میں سب کچھ اس سے چھین لوں گا، تو جو اس نے اللہ کے ولی کی بازو سے پکڑ کر کہا تھا ارے تجھے رب نے کیا دیا ہے، یہ دیکھ ہمیں میرے رب نے مجھے کیا دیا ہے، یہ دیکھ اللہ جل مجدل کر یعنی میرے پاس دولت ہے مال ہے تیرے رب نے تجھے کیا دیا، تو اللہ اپنے ولیوں کی گستاخی برداشت نہیں کرتا، اپنی تو کر جاتا ہے بعض اوقات رحیم و کریم جو ہوا، لیکن دوستوں کی گستاخی برداشت نہیں کرتا، وہ بات کتابوں میں لکھا، علماء بیان کرتے ہیں، لاہور کا شہر ہے، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے ہیں، وہ کسی گلی سے گزر رہے تھے کہ ایک ہندو جوڑا نوجوان لڑکی اور لڑکا دونوں جا رہے ہیں، شاید نئی شادی ہوئی ہے یا شادی کرنے جا رہے ہیں، اچھے کپڑے ہیں، زیور پہنا ہوا ہے، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے بارے میں آیا، آپ بھی جا رہے تھے، بارش ہوئی تھی، اس گلی میں پانی تھا، اس وقت تو یہ پکی سڑکیں اور یہ پکی گلیاں نہیں ہوتی تھی، تو کچی گلی تھی، تو آپ کا قدم جو تھا وہ ایک پانی والی جگہ پر پڑا، جو پانی اڑا آپ کے پاؤں کے ساتھ رکھے، پانی کے ساتھ مٹی، وہ گندا پانی اس کے چھینٹے اٹھے اور اس لڑکی کے کپڑوں پر جا کر گرے، اس لڑکی نے دیکھا، لڑکے نے دیکھا، بڑے پریشان ہوئے اور بڑا غصہ آیا، لڑکی کے کپڑے نئے کپڑے خراب ہو گئے، اس نوجوان نے جو نوجوان اس کے ساتھ تھا اس نے معاذ اللہ صلی اللہ آ کر حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر تھپڑ مار دیا کہ تو دیکھ کر نہیں چلتا، تجھے پتا نہیں کہ کیسے چلا جاتا ہے، تجھے نہیں پتا تھا آگے آدمی آ رہا ہے عورت آ رہی ہے، تو نے یہاں پاؤں کیوں رکھا تھا، آپ خاموش ہو کر آگے گزر گئے، ابھی تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ دیکھا اسی نوجوان کو رش پڑا، زمین پر گرا، لوٹنے لگا، تڑپنے لگا، وہ لڑکی دوڑی، بابا جی آپ نے اس کو کیا کر دیا، فرمایا میں نے تو اس کو کچھ بھی نہیں کیا، میں نے اس کو کیا کہنا تھا، کہا دیکھیے تو صحیح اس نے آپ کو تھپڑ مارا، وہ ابھی گر گیا، ابھی تڑپ رہا ہے، اسے معاف کر دیجیے، آپ مسکرائے، کہا نہیں نہیں دیکھو تو اس کی محبوب ہے نا، تو تیرے کپڑوں پر چھینکا پڑا تو اس کو برداشت نہیں ہوا، اس نے مجھے تھپڑ مار دیا، ارے ہمارا بھی تو بھی محبوب ہے نا، ہمارا بھی تو کوئی محب ہے نا، ارے تیرے کپڑوں پر صرف چھینکا پڑا تھا تو وہ تیرے یعنی عاشق نے محبوب نے محب نے مجھے تھپڑ مار دیا، تو مجھے تھپڑ پڑا تھا تو میرے محب نے کیسے پسند کیا کہ مجھے تھپڑ مارنے والا جو ہے وہ تیرتا ہوا چلا جائے، تو یہاں بھی اس نے اللہ کے ولی کی کا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا دیکھ میری دولت، دیکھ میرا یہ مال و دولت، اور دیکھ میرے یہ عزیز و اقربا اور میری غلاموں کی فوج، دیکھ میں تجھ سے زیادہ عزت والا اور تجھ سے زیادہ نفری والا ہوں، تجھے کیا دیا، تو رب کہتا ہے آج اس دولت کو لائے اور کسی آج رب سے بدلہ لینے والے کو لائے، ہنالک الولایۃ للہ الحق، یہاں کھلتا ہے کہ اللہ کا سچا جو اختیار ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. بڑے بڑے متکبر جب گرتے ہیں پھر رب کا نام لیتے ہیں. وہ فرعون جو ساری عمر فقالا انا ربکم الاعلی کے نعرے مارتا رہا, جب دو ڈبکیاں لگی نیل میں تو کہا آمنت برب موسیٰ و ہارون, میں رب موسیٰ اور ہارون پر ایمان لایا. ارے بڑا تو بنتا تھا, تو اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا, یہاں بڑے بڑے آئے, لیکن جب گرتے ہیں, جب ہاتھ میں کچھ نہیں رہتا, جب ملک الموت سامنے آتا ہے, جب خالی آپ جانے لگتے ہیں تو رب کر رہا ہے اس وقت ہنالک الولایۃ للہ الحق, یہاں ثابت ہو جاتا ہے. ویسے تو اللہ کا ہی اختیار ہے, لیکن اس وقت تو وہ بھی مان جاتا ہے جو زندگی میں نہیں مانا کرتا تھا. وہ بھی کہتا رہا ہے کہ ہم جو ہیں دیکھو آج تو میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں, نہ میری فوج کام آ رہی ہے, نہ میری بادشاہی کام آ رہی ہے, نہ بیٹے کام آ رہے ہیں, نہ خاندان کام آ رہا ہے. ارے اس وقت تو بیٹے بھی کہتے ہیں, اس وقت تو بیوی بھی کہتی ہے, اس وقت تو عزیز و اقرباء کہتے ہیں, دوست احباب بھی کہتے ہیں, جلدی جلدی اٹھاؤ اس کو گھر سے, اس کی میت سے بدبو آنے لگے گی. ارے جلدی, یعنی جو کیا نام ہے دفن کرنا سنت ہے, جلدی لے چلو اس کو. تو وہ اس وقت کہتے ہیں بلاؤ نا جس طریقے کی مخالفت کی تھی, لے آؤ آج اس خاندان کو, لے آؤ آج اس اولاد کو, کہو کہ ہم اتنا بڑا خاندان ہیں, ہم اپنے باپ کو اکیلا قبرستان میں کیوں چھوڑ آئے, ہم اس کو کیوں دفن کر رہے ہیں, ہم اس کو گھر میں رکھیں گے. نہیں ہو سکتا. میاں محمد بخش کہتے ہیں کہ جنہ لئی تو پاک پاک کمائے دس کتنے بھی تیرے کر دے, پیر پسار پیوں میں چویڑے تے کڈو کڈو کر دے. آج بتاؤ کہ تیرے وہ جن کے لیے تو جن بیٹوں کے لیے رشوت لیتا تھا, سود لیتا تھا, بے حیائی کرتا تھا, ڈاکے مارتا تھا, جھوٹ بولتا تھا, جن کے لیے تو نے ظلم و ستم کیا, آج ان گھر والوں کو بلانا اور آج کہے کہ تمہیں گھر میں رکھ لو, لیکن نہیں رکھ سکتے. اس کو یعنی جلدی جلدی کرتے ہیں, جلدی کرو, غسل دے دو, جلدی دفناؤ, اور پھر مٹی پڑی, اور اس کے بعد پھر عقلوں پر مٹی پڑ گئی, پھر دینوں پر مٹی پڑ گئی, پھر آنکھوں پر مٹی پڑ گئی, جو کل تک جن کے بغیر زندہ نہیں رہتے تھے آج ان کی شکلیں بھی بھول گئیں, کل تک جن کے پوچھنے کے بغیر چلا نہیں کرتے تھے آج, کل تک جس باپ کے مرنے پہ رو رہے تھے آج اسی گھر میں ٹی وی بھی چل رہا ہے, شادیانے بھی بج رہے ہیں, خوشی بھی ہو رہی ہے, بہترین کھانے بھی پک رہے ہیں. ارے کون مرنے والوں کے ساتھ مرتا ہے اور کون کسی کے غم میں عمر گزارتا ہے؟ تو اس لیے اللہ کہتا ہے اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ اختیار صرف رب کا ہے. یہ بادشاہیاں, یہ عمارتیں, یہ وزارتیں, یہ دولتیں, یہ کارخانے, یہ سب کچھ کچھ نہیں ہے, یہ سب کچھ اللہ کا ہے. واہ واہ خیر سباب و خیر عقبہ, اس کا سواب سب سے بہتر اور اس کے ماننے کا انجام سب سے بھلا ہے. ارے جس نے اللہ جل مجدل کریم کو مانا وہی سب سے بہتر رہا, اور اسی کی باتیں اور اسی کا سواب دنیا میں کو کیا ڈھیلے گا, کتنی کتنا یعنی تجارت کر کے کتنا آدمی کما لے گا, یہ ایک کے بدلے دس, ایک کے بدلے ستر, اور ایک کے بدلے 700, اور ایک کے بدلے بغیر حساب کے. تو یہ اللہ جل مجدل کریم سے کہا حل آتا, اللہ جل مجدل کریم ارشاد فرمایا اے محبوب کہہ دیجئے حل اطلوکم الا تجارت تنجیکم من عذاب علیم, تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالہ باموالکم وانفسکم, میں تمہیں بتاتا ہوں اگر تجارت کرنی ہے تو آؤ میں تمہیں تجارت بتاتا ہوں, اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ, اپنا مال دولت اولاد اس کے راہ میں خرچ کرو, اگر تجارت کرنی ہے تو یہ تجارت سب سے بہتر ہے. ارے دنیا میں دولتیں بنانے والے, کوٹھیاں خریدنے والے بھی ہیں, اور دنیا میں دین کی کتابیں خریدنے والے بھی ہیں, قرآن خرید کر تقسیم کرنے والے بھی ہیں, کوٹھیاں بنانے والے بھی ہیں, مسجدیں بنانے والے بھی ہیں. ایمان لے آئے. اب دیکھیے یہی میں نے کل بھی شاید یا مثال دی تھی کہ ایک وہ لوگ ہیں جو برے کام کر رہے ہیں, ایک وہ ہیں جو اچھے, وہ دولت لگا کے انٹرنیٹ خریدتے ہیں, ٹی وی خریدتے ہیں, وی سی آر خریدتے ہیں, بے حیائی کرتے ہیں, اور یہ ہمارے ماشاء اللہ منیر بھائی نے اپنی دولت لگا کے نیکی کا کام شروع کر دیا. تو کہا یہ ہے اب لگائی جا رہی ہے, وہ ہوا خیر ثواب و خیر عقبا, یہ ہے کہ جو اللہ جل مجدل کریم جب دینے سے آئے گا, ارے کتنا دیا تھا تو نے میرے راہ پر نیک لی تھی, ارے ایک دیا تھا نا, جا یہ میری جنت ہے، جب تک چلتا جائے گا یہ جنت تیری ہو جائے گی، جہاں تک تو اس پر چلے ساری کی ساری تیری، تو کون دے گا منا، کون جس کی عظمت اتنی ہوگی۔ تو دعا کیجئے اللہ جل مجد الکریم ہمیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے اگر کچھ دیا ہے تو اس کی شان بیان کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں ہمارا کچھ نہیں، اس کے لیے محبوب صدقہ ہے، خود اللہ جل مجد الکریم کا کرم ہے، دین دے، دولت دے، حسن دے، اولاد دے، جو کچھ بھی دیا اسی نے دیا، اس میں ہمارا کچھ بھی نہیں، ہم تو صرف ایک یعنی کام کرنے والے ایک ایسے کارندے ہیں کہ جو مالک کا کام کرتا ہے، تو اللہ جل مجد الکریم اس پر کرم کرتا ہے، تو اللہ ہم پر بھی کرم نوازی کرے۔ اس قرآن کے صدقے ہمیں قرآن پڑھنے کی، پڑھ کر سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے حیائی، بدتمیزی، گانے بجانے، ٹی وی وی سی آر، فوٹو بازی، یہ بے پردگی سے اللہ جل مجد الکریم ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری آنکھوں کو حیا، ہمارے دل کو اپنا خوف عطا فرمائے۔ وما علیکا وما علیہ الا البلاغ المبین۔ انشاءاللہ العزیز ایک ناشی ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ ہمارے منیر قریشی بھائی مائک پر تشریف لائیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ جیسے ان کا حکم ہوگا۔